Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 8 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Pół wieku temu studenci zaprotestowali przeciwko komunistycznym władzom. Dziś obchody rocznicowe. Duński wynalazca oskarżono o zabójstwo szwedzkiej dziennikarki przed sądem. W Kopenhadze ma ruszyć jego proces. Dyrektor stadniny w Janowie Podlaskim odwołany. Mówi, że nie wie, dlaczego stracił pracę. 50 lat temu rozpoczął się studencki bunt przeciwko komunistycznym władzom. 8 marca 1968 roku na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego odbył się wiec protestacyjny w związku ze zdjęciem przez władze komunistyczne wystawianych w Teatrze Narodowym dziadów w inscenizacji Kazimierza Dejmka oraz relegowaniem z uczelni Adama Michnika i Henryka Schleifera. Choć iskrą, która popchnęła studentów do buntu, było żądanie przywrócenia na uczelnie relegowanych Adama Michnika i Henryka Schleifera, to, jak przypomina historyk profesor Jerzy Eisler, młodzi ludzie w 1968 roku podjęli walkę o coś więcej. Chcieli żyć w wolności, nie tylko przez wielkie W, wolność Polski, wolność życia umysłowego, ale właśnie żyć normalnie. Piotr Romiszowski wspomina, że przyłączenie się do protestu było głosem sprzeciwu wobec komunistycznych władz. To był dla mnie taki moment pierwszy, że można było przeciwko władzy wystąpić. To było genialne zupełnie. Myśmy już mieli tej władzy potem. A dla Dariusza przyłączenie się do protestów było długo oczekiwaną okazją. Wykrzyczenia swoich racji o wolności, o tym, że chcemy robić to, na co nam nie pozwalają, i to zupełnie poza kontekstem politycznym. Zgromadzeni na wiecu zostali brutalnie zaatakowani przez oddziały milicji. Stało się to początkiem protestów studentów w wielu miastach Polski. Witold Banach, Polskie Radio. Zatrzymanych zostało ponad 2,5 tysiąca osób. Z uczelni relegowano kilka tysięcy studentów. Zwolniono także część profesorów i naukowców. Komunistyczne władze winą o bunt obciążały studentów żydowskiego pochodzenia, eskalując trwającą od miesięcy antysemicką kampanię. Kilkanaście tysięcy polskich Żydów zostało zmuszonych do wyjazdu z kraju i pozbawionych polskiego obywatelstwa. Praworządność będzie tematem spotkań premiera w Brukseli. Mateusz Morawiecki ma rozmawiać z szefem Komisji Europejskiej i jego zastępcą. Szef rządu przedstawił białą księgę wyjaśniającą cele reformy sądownictwa w Polsce. Zapowiada wiceszef MSZ Konrad Szymański. Ona pokazuje nie tylko nasze stanowisko prawne, ale także szersze powody. Ona wyjaśnia, dlaczego to jest tak fundamentalna potrzeba państwa polskiego, by reformować wymiar sprawiedliwości. Spotkanie Mateusza Morawieckiego z Jean-Claude'em Junckerem o 10:00. W Danii proces w głośnej sprawie zabójstwa szwedzkiej dziennikarki Kim Wall. Jedynym oskarżonym jest duński wynalazca Peter Madsen. Ma stanąć przed sądem w Kopenhadze. W czasie śledztwa prokuratura zebrała dowody na to, że Madsen zaplanował morderstwo Szwedki, wabiąc ją na rejs swoją prywatną łodzią podwodną 10 sierpnia ubiegłego roku. Duński inżynier temu zaprzecza i utrzymuje, że dziennikarka zmarła na skutek zatrucia tlenkiem wewnątrz łodzi, kiedy sam przebywał na zewnątrz okrętu. W śledztwie Madsen wielokrotnie zmieniał zeznania. Przyznał jednak, że zwłoki kobiety rozczłonkował i wrzucił do morza. Madsen będzie również sądzony o profanację zwłok i napaść seksualną. Prokuratura będzie żądać dla niego kary do żywotniego więzienia, co w praktyce oznacza, że Madsen będzie mógł wyjść na wolność już po 14 latach. Przewiduje się, że wyrok zostanie ogłoszony 25 kwietnia. Przemysław Gołoński, Polskie Radio. Rządził stadniną w Janowie Podlaskim półtora roku. Dyrektor Sławomir Pietrzak, odwołany. Jak mówi, nie zna oficjalnych powodów decyzji. Mogę tylko przypuszczać, że chodziło o to, że sprzeciwiliśmy się temu, żeby przenosić ten narodowy pokaz do Warszawy. W każdym razie odchodzę z podniesionym czołem, bo nie zrobiłem nikomu krzywdy. Stadnina normalnie pracuje. Pietrzak odniósł się też do doniesień, jakoby nie respektował zaleceń polskiego programu hodowli koni arabskich. Co to za idiotyczny zarzut? No ktoś będzie mnie narzucał, jak ja mam dobierać ogiery do klaczy? To jakieś żarty. Oczywiście, że ja nigdy bym się na to nie zgodził, bo po co w takim razie jestem tu potrzebny w stadninie jako profesor hodowli koni? No bez żartu. Do czasu powołania nowego szefa stadniny obowiązki prezesa ma pełnić Grzegorz Czochański z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Rusza 22. plebiscyt trójki. Srebrne usta. Nasi słuchacze mogą w nim głosować na najzabawniejsze wypowiedzi polityków. W tym roku jednym z nominowanych jest prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Przypuszczam, nie jestem pewien, ale przypuszczam, że pan być może wierzy w to, co pan mówi. To jest taki plebiscyt specyficzny, ponad podziałami. Beata Michniewicz. Mogą być tam politycy z prawicy, z lewicy, spoza Sejmu, z Sejmu. Jest on naprawdę bardzo pluralistyczny, co jest, myślę, że w naszym bardzo podzielonym świecie niezwykłą wartością. Jesteście rządem Pinokiów, codziennie te nosy wam się wydłużają. I zachowujecie się tak, jakbyście byli wystrugani wszyscy na jedną modłę. Zawsze ciekawe w tych srebrnych ustach jest to, że tam bardzo różne kategorie się tworzą. Profesor Katarzyna Kłosińska, językoznawca. Kategorie przejęzyczeń, są kategorie takich wypowiedzi zupełnie niechcący. I najfajniejsze, właśnie najlepsze są takie wypowiedzi. Najbardziej oddają ducha tej nagrody, czy tego plebiscytu. Plebiscyt potrwa do 27 marca, a relację przygotował Kuba Witkowski. To był Serwis Trójki. Sport Jan Kałucki. Tottenham odpada, Manchester City przechodzi dalej. Wczoraj kibice angielskich klubów przeżyli słodko-gorzki wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów. Drużyna z Manchesteru wprawdzie przegrała z FC Basel 1-2, ale dzięki pokaźnej zaliczce sprzed 3 tygodni awansowała do ćwierćfinału rozgrywek. Tyle szczęścia nie mieli Londyńczycy, którzy ulegli Juventusowi 1-2. O porażce zadecydowały 2 trafienia w przeciągu 4 minut. Na początku bramkarza Tottenhamu pokonał Gonzalo Higuain, a następnie Paolo Dybala. O szczegółach nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Dybala wbija sztylety w serce Spurs. Dziennik Guardian dziś nieco dramatyzuje. Koniec snów 169 sekund. Mirror nie zostaje w tyle. Daily Telegraph z większą erudycją. Włoska robota ograbia Spurs. Nie pomogły 23 uderzenia na bramkę. Rywale mieli 9, ale byli skuteczniejsi. Uważam, że w 2 meczu byliśmy o wiele lepsi, ale na tym poziomie wszystko może się rozstrzygnąć w 3 minuty. Trener Pochettino na konferencji pomeczowej przykaszony. BBC żałuje ostatnich momentów gry, gdy główka Kane'a odbiła się od słupka i to od jego wewnętrznej strony. Ale stacja podkreśla, mimo że Pochettino sprawił, że gra Spurs cieszy oko, to trenerowi ciągle brak namacalnych efektów, ciągle brak trofeum. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A dziś mecze w piłkarskiej Lidze Europy. Między innymi starcia Borussii Dortmund z Red Bull Salzburg, Milanu z Arsenalem, Atletico Madryt z Lokomotivem Moskwa i Olimpiku Marsylia z Atletikiem Bilbao. Teraz sensacja w ekstraklasie siatkarzy. Mistrz Polski i lider tabeli Zaksa Kędzierzyn-Koźle przegrał z GKS-em Katowice 1-3. Bohaterem spotkania został rozgrywający GKS-u Marcin Komenda. W innych meczach Resowia Rzeszów wygrała z Kuprum Lubin 3-0, a Jastrzębski Węgiel pokonał Czarnych Radom 3-1. W tenisowym turnieju WTA w Indian Wells porażkę zanotowała Maria Szarapowa. Rosjanka uległa Japonce Naomi Osaka 4-6-4-6. Natomiast w kolarskim wyścigu Paryż-Nicea jazdę indywidualną na czas wygrał Holender Wout Poels. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Hiszpan Luis Leon Sanchez. Napływa ciepłe powietrze polarnomorskie, ranek miejscami mgliste, w dzień pochmurno i deszczowo, na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem i śnieg, śnieg także popada w Sudetach, wiatr umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie sobie rośnie, a temperatura od 3 stopni powyżej zera w Trójmieście i Suwałkach, 4 w Olsztynie i Białymstoku, 5 w Toruniu i Bydgoszczy, 6 w Poznaniu i Pile, 7 w Warszawie, Łodzi i Szczecinie, 8 w Zamościu, Częstochowie i we Wrocławiu, 9 w Katowicach i Rzeszowie, do 10 stopni w Krakowie i w Tarnowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ten smak. Pyszny? Tak, smak wędlin, który pamiętam z dzieciństwa. W Stokrotce dbamy o jakość. Mamy tak dobre wędliny, że się nimi chwalimy. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji na szkoleniapolskieradio.pl. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian? Prezent? Prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Dzień Kobiet w Media Expert. Nie przegap okazji na super prezent. Smartfony, laptopy, tablety, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na prezent w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:50. Dziś rozmawiamy z paniami, które wykonują męskie zawody. Była pani sztygar, pani strażaczka, pani kurierka. Dzień dobry, Magda. Chciałam wspomnieć o tym, że również pracuję w nietypowym zawodzie. Jak na kobietę jestem rzeczoznawcą komunikacyjnym. Oprócz siebie znam jeszcze jedną i widuję na mieście jeszcze jedną. A na szkoleniach średnio jestem ja i 70 panów. Więc też wykonuję bardzo nietypowy damski, jak na kobietę, zawód. Pozdrawiamy serdecznie. 2-2 i 7 trójek do państwa dyspozycji. Rok temu pani Dorota zaproponowała, żeby w Dzień Kobiet zagrać dokładnie ten utwór, który za chwilę i w tym roku też wygląda na to, że się może sprawdzić. To dla wszystkich pań. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Podobał się panu utwór muzyczny? Jak zawsze. Bardzo dobrze. To jest bardzo dobra odpowiedź, panie generale. Ale pan nie wie, czy jak zawsze mi się podobał, czy jak zawsze nie podobał. To jest takie wyjątkowo dyplomatyczne. Jak zawsze. Podoba mi się pana odpowiedź. O, super. Woda była? Tak. Ziemia była, czyli co teraz? Ogień? Woda ciągle. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożak, dzień dobry panu. Pytanie od pana Marka, trochę o wodzie, trochę o lodzie będzie. Pan Marek dopytuje o to, jak to się dzieje, że powstają takie piękne wzory na szkle, malowane mrozem. Chodzi o wodę, która zamarza, parę wodną, która zamarza na szybach. Na szybach. I to są rzeczywiście piękne wzory. O tym jeszcze nie rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że nie. A widział pan ostatnio takie wzory? Na szybie swojego samochodu. Samochodu, a w domu? W domu nie. W domu nie. A wie pan o tym, że kiedyś tego było dużo więcej, a teraz jest dużo mniej. Bo myślę, że są bardziej szczelne okna. Bo mamy szczelne okna i to jest pewien kłopot. Znaczy, jeżeli ktoś chce zobaczyć takie wzory, to powinien sobie rozszczelnić okno, najlepiej na noc. Wtedy rzeczywiście w domu, co prawda, jest zimno, jak nie wiem, ale przynajmniej piękne widoki są. Bo po to, żeby taki wzór powstał, musi być zimno, ale musi być też duża wilgotność, para wodna obecna w powietrzu. Rozmawialiśmy wielokrotnie o śniegu. Tak. I o tym, że woda może zamarzać na różne sposoby. Tak. A jednym z tych sposobów jest tworzenie struktur krystalicznych. Tak. Po to, żeby je tworzyć, muszą być spełnione pewne warunki. A jednym z tych warunków jest to, że cząsteczki wody, one muszą mieć czas, żeby się dopasować i poukładać. Co ciekawe, i w przypadku śniegu, i tutaj w tym przypadku, po to, żeby powstała jakakolwiek piękna struktura, na początku musi być niedoskonałość. Musi być coś, od czego się to wszystko zaczyna. I w przypadku akurat szyb, czymś takim może być na przykład jakaś mała ryska, albo nawet mały brud. Nie podejrzewam pana samochodu o to, że jest brudny. Nie, więc nie być jest. Może pan ma porysowane szyby. On jest po prostu specyficznie czysty. Po prostu jest. Okej. Okay. Płatek śniegu nie może rosnąć w nieskończoność, bo inaczej się połamie. Więc może mieć, nie wiem, może 2-3 mm maksymalnie, może 4. Natomiast taki wzór na szybie, on może rosnąć w tym sensie w nieskończoność, że to szyba go podtrzymuje. Czyli jeżeli mamy naprawdę bardzo dużą szybę, to w skrajnych przypadkach może cała taka szyba być umalowana. Ale w zasadzie fizyka powstawania takiego wzoru, ona jest dokładnie taka sama jak w przypadku płatka śniegu. To znaczy cząsteczki wody doklejają się, ale przez to, że mają czas i nic je nie popędza, mogą się ułożyć zgodnie ze swoimi preferencjami. Preferencje są takie, że każda substancja, gdy krystalizuje, ma specyficzny kształt tak zwanej komórki pierwotnej i on wynika z kolei z kształtu samej cząsteczki, na przykład wody. W przypadku wody, jeżeli są spełnione odpowiednie warunki, to tym kształtem podstawowym jest sześciokąt. I tak takie sześciokąty, układając się jeden obok drugiego, mogą rzeczywiście tworzyć przepiękne, dowolnie duże praktycznie wzory. Mogą nachodzić jeden na drugi, mogą się uzupełniać, a nawet w pewnym sensie z sobą konkurować. Każda mniejsza taka struktura staje się źródłem powstawania kolejnej. Taki proces krystalizacji może się zacząć od niewielkiej jakiejś doskonałości, kończy się jakimiś takimi inspirującymi i pięknymi wzorami regularnymi, ale nieprzewidywalnymi, niepowtarzalnymi. O, tak chciałem powiedzieć. Pięknie pan powiedział. I szkoda, że ich jest coraz mniej, choć dobrze, że mamy szczelne okna. Tak, ja wiem. Ale są takie naklejki, można sobie nakleić na szybę i to będzie taka mała imitacja. Tak. Tak. Nie. Nie, to nie to samo. Dobrze. Jednak nie. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w poniedziałek. Doktor Tomasz Rożek, a my czekamy na pytanie. Ranek, @polskieradio.pl. Jałoczki, sasoloczki, zielone jak aluczy, polonie, żeby wcioloczki wesołe jak nie wróci. A wyjdą, wyjdą, ja plasali w nowych martynkach, siri, biada, kawariat, to jak kartynka. Jałoczki, sasoloczki, zielone jak aluczy, polonie, żeby wcioloczki wesołe jak nie wróci. I ja na dieno płacie biela, podam mnie krasawica, pusty dzień mnie podchodzi, pока nie jest справиться. Jałoczki, sasoloczki, zielone jak kaluczyje, woronie, że dziewczoloczki wesołe jak biegucie. Gawariat ja baję, baję, baję, baję, nie sowsiam, baję, baję, suszy tyzyt, a po mnie zrodają się. Jałoczki, sasoloczki, zielone jak kaluczyje, woronie, że dziewczoloczki wesołe jak biegucie. I ja slabiną zamierzają, nie acyle chałatów, a tawoje zamierzają, że nie słyszę żarkich słów. Jałoczki, sasoloczki, zielone jak kaluczyje, wróciłem, hormony szedłem wciąż i wesoły jak nie wróciłem. Palubit, parynki haloszowa, atakowa, nie ciała katorej, drobne cwiecie na. Joloczki, sesoloczki, zielone jak aluciłem, hormony szedłem wciąż i wesoły jak nie wróciłem. Joloczki, sesoloczki, zielone jak aluciłem, hormony szedłem wciąż i wesoły jak nie wróciłem. Joloczki, sesoloczki, zielone jak aluciłem, Joloczki, sosoloczki, zielone jak aluciję, warone żyte wciąleczki, wesołe jak nie uciję. Joloczki, sosoloczki, zielone jak aluciję, warone żyte wciąleczki, wesołe jak nie uciję. Joloczki, sosoloczki, zielone jak aluciję, warone żyte wciąleczki, wesołe jak nie uciję. Joloczki, sosoloczki, zielone jak aluciję, warone żyte wciąleczki, wesołe jak nie uciję. Czesław Niemen. Widzę, że poprawiliśmy humor, koledzy. Bardzo. Bo to ładne nagranie. 227 trójek. W dzisiejszym dniu również niektórzy obchodzą urodziny i chciałam serdecznie ich pozdrowić. I jak to się mówi w języku piłkarskim, jeden strzał, dwa gole. Także tak jak ja, jeżeli ktoś dzisiaj obchodzi urodziny, życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Jeden strzał, dwa gole. Mówimy dziś o kobietach pracujących, które żadnej pracy się nie boją. No to jeszcze jedna pani. Żeby wykonywać ten zawód, nie można się bać wysokości. Wiem, trudno. Bo miejsce pracy znajduje się na wysokości 30 metrów albo i wyżej. Agata Popek jest operatorem na budowie. To jest żuraw. W uprawnieniach jest napisane, że operator żurawia wieżowego jeden rzec. Jaka to jest wysokość? 22 może metry, ale następny żuraw, na którym będę pracowała, będzie miał 38, poprzedni miał 48 metrów. A najwyższy jak? 70 metrów. Jak się pani czuje na czymś takim? Dobrze, mam satysfakcję z tego, że coś robię dla społeczeństwa. To buduję przede wszystkim osiedla, budynki biurowe, domy, szkoły, szpitale. Kolega zapytał się, czy bym nie chciała zmienić pracy. Pracowałam całkowicie w innej branży. I mówi tak, a co by się stało, jakbyś weszła i zobaczyła? Mówię, gdzie ja tam wysoko? No i faktycznie weszłam, spodobało mi się. Mężczyźni są, nie ukrywam, często zadowoleni, bo jednak kobieta na budowie to jest często taki rodzynek. Jest inne słownictwo. Inaczej się panowie zwracają i na radiu, i między sobą. Czy zmieniłaby pani ten zawód na jakiś inny? Nie, nigdy w życiu. Z panią Agatą rozmawiała Izabela Woźniak, 30 metrów nad ziemią. Kolega reflektuje? Jeszcze nie, ale spróbuję się przełamać. Dobrze. Projekt Tata. Krystian Hanke. No właśnie, bo żeby kobiety wykonywały takie zawody częściej, musi jednak trochę wody w Wiśle upłynąć, ale sama rzeka nie wystarczy. Sam jako ojciec córki chciałbym, by sięgała po wyzwania znacznie dalej wykraczające poza stereotypy, żeby mogła robić na przykład to, co jej brat, za taką samą pensję, z taką samą pasją. No i dobrze o tym rozmawiać, czytać, pokazywać, że kosmos jest dla dziewczynek, że łączenie substancji w laboratorium podczas eksperymentów jest równie ciekawe jak łączenie składników w kuchni, a zresztą i tam warto eksperymentować, a nie tylko oddawać się nowemu gotowaniu. No i przede mną nowy numer tego dwumiesięcznika Kosmos dla dziewczynek, gdzie taki przykładowy eksperyment do zrobienia w domu można znaleźć. Opowiada o nim wicenaczelna Joanna Czeczot. Eksperyment o tym, jak połączyć podzielone. To jest eksperyment o emulgatorach. I Wojtek Mikołuszko czytelnie opisuje, w jaki sposób te emulgatory są obecne w naszym życiu, od kremów, poprzez majonezę, aż po żółć w naszej wątrobie. Więc można się w ogóle dowiedzieć, na czym to polega. Polecam też zrobienie tego eksperymentu. Moja córka robiła go całą sobotę z wypiekami na twarzy i faktycznie wygląda to malowniczo i jest po prostu fajne. I też nawiązuje do tego tematu. Można dzielić, ale opowiadamy o tym, jak łączyć. Choć są takie substancje, które połączyć się nie chcą i to też z tego eksperymentu wyjdzie. Bo dzielenie to temat numeru. Dzieciom kojarzy się z matematyką, ale dzielenie jest pojęciem znacznie szerszym i ciekawszym, dodaje redaktorka naczelna Sylwia Szwed. Z jednej strony to są te wszystkie fajne rzeczy, które ludzie sobie dają. To jest dzielenie się jedzeniem i rzeczywiście w środku jest reportaż o Karolinie Hansen, która wymyśliła nagle coś takiego w Polsce jak publiczne lodówki, jadłodzielnie, gdzie można podzielić się z innymi ludźmi swoim jedzeniem i wcale nie z biednymi ludźmi, którzy po prostu chcą zjeść twój tort urodzinowy, bo został ci z twoich urodzin. Czad, tak. Czyli dzielenie jest tym czymś dobrym i czymś, co my oceniamy, że każdy powinien to z siebie dawać. Z drugiej strony to jest dzielenie się na grupki, dzielenie się na zespoły, dzielenie się przed WF-em na lepszy zespół i gorszy zespół, czyli dzielenie łączy w sobie to, co jest naprawdę super fajne i dobre między ludźmi, ale też podziały i to jest coś, co nas bardzo kręci, jak możemy pokazać taką wielką wieloznaczność. No i właśnie na przykład w tym numerze także dzieci odpowiadają na pytanie, czy w twojej klasie dzieci łączą się w grupy, czy byłaś kiedyś poza grupą? Odpowiadają dziewczyny i to jest bardzo ciekawe, także po to, żeby porozmawiać o tym i wyeliminować takie złe podziały, które są w środowiskach różnego rodzaju. No, zima dzieli się z wiosną też, na przykład takie spostrzeżenie, na przykład kilka dni dla wiosny, kilka dni dla zimy. Polecam również rozmowę z Polą, która dzieli się miłością z psiakami, ale tutaj także ważny wątek podziału rodziny, rodzice Poli się rozstali. I o tym wszystkim warto rozmawiać także przy lekturze najnowszego numeru. Jest także test, no właśnie, służy temu, by nie dzielić zbyt pochopnie, szukać tego, co łączy, a nie dzieli. Jeżeli obie mamy doświadczenie na przykład długiej choroby, albo obie dzielimy pokój z rodzeństwem, albo obie mamy daleko do szkoły, albo obie lubimy robić fajne fikołki, obie mamy problem z wczesnym wstawaniem, to tak naprawdę te rzeczy bardziej nas mogą do siebie zbliżyć i sprawić, że mamy wspólne tematy, niż to, że powiedzmy jesteśmy z różnych klas, różnych dzielnic, różnych narodowości i tak dalej. No właśnie, w dziale sztuka, słynny Mondrian, który też przecież musiał najpierw kartkę podzielić. Takie też jest zadanie, żeby podzielić na różnego rodzaju i wielkości kwadraty, prostokąty, a potem pomalować czerwonym, żółtym i niebieskim. Mondrian nie znosił zielonego, stąd taki znany przecież państwu wzór. No i to też jest zadanie, a Marcin Wicha, laureat paszportu polityki, pisze o dzieleniu w takim kontekście społecznym, zoologicznym i politycznym. Numer trzeci już jest, można poczytać, a przy okazji najlepsze życzenia dla Fundacji Kosmos dla dziewczynek, która wczoraj obchodziła pierwszy rodzinę. Pozdrawiamy serdecznie. Krystian Hanke, dziękujemy. Dziękuję. 227 trójek. Witam serdecznie. No strasznie podobała mi się sentencja pana doktora. Próbuję zacytować, że wszelkie piękno wymaga na początek pewnej niedoskonałości. Piękne zdanie. Choć i niedoskonałe mądre. Trochę na początku. Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you. Can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so good, so real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You know I love you, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket. Laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love you, so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. Oh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Uh-huh. So good, so good, so good, so real. Uh-huh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Zapraszamy do reklamy. Świętujemy Dzień Kobiet. Już teraz w Lidlu bukiet tulipanów aż 25% taniej. Tylko 5,99 za 7 sztuk. Tak, bukiet 7 tulipanów, jedynie 5,99. Lidl, co tydzień coś nowego. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Romuald Wójcik. Senat zakończył dyskusję nad ustawą degradacyjną. Została ona skierowana do Senackiej Komisji Obrony Narodowej, która dziś rozpatrzy poprawki zgłoszone przez senatorów Jana Żeryna z PiS oraz wicemarszałka Bogdana Borusewicza z PO i Jana Rulewskiego, także z PO. Posiedzenie komisji rozpocznie się za godzinę. Projekt ustawy zakłada, że o pozbawieniu stopnia będzie decydować wobec generałów i admirałów prezydent, a w odniesieniu do pozostałych oficerów i podoficerów minister obrony. We wtorek ustawę degradacyjną przyjął Sejm. 60 tysięcy działek o czarnorynkowej wartości 3 milionów złotych. Stołeczni policjanci zlikwidowali magazyny narkotyków w Śródmieściu i na Bielanach. Zatrzymano 4 mężczyzn. Grozi im 12 lat więzienia. W bloku na warszawskim Śródmieściu było ponad 13 kg amfetaminy, 15 kg marihuany i kokaina. Akcję przeprowadzili policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym, Przestępczością Narkotykową i antyterroryści. Uczennica zmarła, a drugi uczeń jest w stanie krytycznym na skutek strzelaniny w szkole średniej w Birmingham w stanie Alabama. W USA. Incydent uważany jest za wypadek, podała lokalna policja. Broń wystrzeliła co najmniej 2 razy. W szkole zamontowane są wykrywacze metalu, a przydzieleni do ochrony funkcjonariusze znajdowali się w budynku w czasie oddania strzałów. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Leżga. Dzień dobry. Tradycyjnie zaczynamy od informacji rynkowych. Środowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się spadkami indeksów. Dow Jones spadł o 0,33% i S&P o 0,05%. Wśród inwestorów nasiliły się obawy o wojnę handlową po tym, jak ze stanowiska ustąpił doradca prezydenta Donalda Trumpa do spraw ekonomicznych. Pod koniec sesji nastroje poprawiły informacje o możliwym wyłączeniu z programu CEU m.in. Kanady i Meksyku. Technologiczny indeks Nasdaq wzrósł o 0,33%. Najnowsze informacje są takie, że amerykański prezydent dzisiaj zamierza podpisać rozporządzenie w sprawie wprowadzenia odwetowych ceł na stal i aluminium. W Azji wzrosty. Hongkong 1,3% na plusie. Seul 0,9% nad kreską. Indeks w Tokio wzrósł o ponad 0,5%. Ropa dzisiaj nieco droższa. Baryłka kosztuje ponad $61. Złoto także drożeje. Inwestorzy płacą $1,328 za uncję. Złoto od rana słabszy, czyli waluty obce drożeją. Euro kosztuje 4,21 zł. Dolar po 3,40, funt po 4,72, a frank szwajcarski po 3,60 zł. Profesor Adam Glapiński uważa, że Polska bardzo by nie ucierpiała, gdyby doszło do wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Prezes Narodowego Banku Polskiego mówił o tym podczas konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Adam Glapiński zaznaczył, że Polska nie należy do państw najbardziej narażonych na skutki amerykańsko-unijnego sporu. No jeśli by to dotknęło aluminium i stali, o czym w tej chwili na bieżąco mówimy, to w niewielkim stopniu by nas dotknęło. My w ogóle wymianę ze Stanami Zjednoczonymi niestety mamy bardzo małą jak na możliwe potencjały do tej wymiany. Chcielibyśmy, żeby była większa. Jeśli chodzi o stali i aluminium, to by nas w niewielkim stopniu dotknęło. Minimalnym. Prezes NBP ocenił na konferencji, że wzrost gospodarczy w Polsce ma solidne fundamenty. Profesor Glapiński podkreślił, że pod koniec ubiegłego roku przyspieszyły inwestycje, które stały się dodatkowym czynnikiem wspierającym polską gospodarkę. Gospodarka jest zdecentralizowana, jest rynkowa i po prostu przedsiębiorcy jak nie inwestują, znaczy, że na razie mają wystarczające moce i nie widzą potrzeby. Zainwestują, będzie potrzeba. No i ten moment nadszedł w zeszłym kwartale, w poprzednim kwartale i inwestują. No do tego uruchomił się, rozkręcił się już inwestycje unijne, się rozkręciły, samorządowe. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Podstawowa od marca 2015 roku wynosi 1,5%. Kolejny raz Ekonomia w Trójce po 8:30. Napływa ciepłe powietrze polarne, morskie, ranek mglisty, w dzień pochmurno i deszczowo, na Suwalszczyźnie deszcze ze śniegiem i śnieg. Śnieg popada również w Sudetach. 3 stopnie powyżej zera w Słupsku i Suwałkach, 5 w Toruniu i Płocku, 8 w Chełmie, Piotrkowie i Opolu, do 10 w Krakowie i Tarnowie. Uwaga na drogach.

Madonna i Piotr Metz. Do usłyszenia w poniedziałek, dokładnie o tej samej porze. No i jeszcze jeden głos. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że jestem mamą hydrografa, dziewczyny, która pracuje na statku, a ja w tej chwili zajmuję się jej wnukiem. Pozdrawiam wszystkie mamy, które no dla dobra swoich dzieci muszą się na jakiś czas od nich odłączyć, a jednocześnie wykonują ciekawe zawody. To jeszcze dodajmy, że pani hydrograf jest w tej chwili na Morzu Północnym. Zapraszamy do Trójki. Za 17 minut 8. Już jutro czekają nas kolejne sportowe emocje. W Pjongczangu startują bowiem Igrzyska Paraolimpijskie. Polskę będzie reprezentowało 8 sportowców, którzy o medale powalczą w narciarstwie biegowym, alpejskim, biatlonie, a także parasnowboardzie. Zawody te różnią się od letnich igrzysk, bo zawodnicy nie są podzieleni ze względu na poziom niepełnosprawności. A to sprawia, że trudniej jest zdobyć medal, mówi jedyna kobieta w naszej reprezentacji, biatlonistka Iweta Faraon. Przygotowywaliśmy się od maja, bardzo ciężkie treningi. Myślę, że o medal może być bardzo ciężko, choć tak naprawdę bardzo wiele czynników się składa na to, czy będzie medal. Zawodnicy, którzy startują w jednej dyscyplinie, często mają różny stopień niepełnosprawności. W jaki sposób weryfikowany jest ostateczny wynik? Rywalizacja w narciarstwie alpejskim i biegowym sprowadzona jest do połączonych grup. Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Od 2006 roku, od igrzysk w Turynie, łączone są grupy. Wszyscy startujący na stojąco to jedna grupa. Przeliczniki czasowe, mniej więcej 10 klas, które potem są nagradzane jednym kompletem medali. 5 klas niepełnosprawności w grupie jeżdżących na siedząco, to jest na tak zwanym monoski. Rzeczywiście skala trudności rośnie. Mamy jeszcze grupę osób jeżdżących z przewodnikiem, czyli osoby niewidome i niedowidzące. Wyliczono, dlaczego ja nie mając obu rąk. Katarzyna Rogowiec, złota medalistka z Igrzysk Paraolimpijskich w Turynie. Jeżeli biegnę 10 minut, na koniec ten czas realny jest przeliczany na 87%, czyli mój wynik finalny na liście to 8 minut i 0,7 minuty. Czyli oceniono, że te ręce jakby mają znaczenie tych 13% w tym wypadku. W przypadku jednej ręki jest to 91%. Więc jakby zmieniają się warunki finalnego wyliczenia czasów w oparciu o te handicapy, które są bardzo naukowo rozpracowane, wypracowane. Wielkim faworytem do medalu jest Igor Sikorski. Michał Pol, attaché prasowy polskiej reprezentacji. Maciej Krężel startuje z przewodniczką Anną Ogrzyńską w grupie narciarzy niedowidzących. Mamy też kilku niezłych narciarzy biegowych startujących na stojąco. Iwetę Faraon, Witolda Skupienia. Mamy Kamila Rosieka, startuje na siedząco oraz dwójkę biegaczy niewidomych. Łukasza Kubicę z przewodnikiem Wojciechem Suchwałko i Piotra Grabowskiego z przewodnikiem Jakubem Twardowskim. Wymieniam przewodników, bo oni też dostają medale w razie czego. Oni są traktowani jako jedność. Zasady są te same, jeżeli chodzi o narty biegowe, olimpijskie i paraolimpijskie, aczkolwiek jak najbardziej są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Ja biegam bez kijów, inny zawodnik biega na siedząco, więc używa sledża. Mamy inne długości, jeżeli chodzi o nasze zawody, w sensie 5-kilometrowe, 10-kilometrowe, 15-30, nie mamy 50 kilometrów na przykład, więc gdzie niegdzie są pewnego rodzaju niuanse. W przypadku narciarstwa alpejskiego zasady nie różnią się niczym. Pojawia się inny sprzęt, bo ludzie jeżdżą na siedząco, na nartach również. Pojawia się na przykład przewodnik, który jedzie przed osobą niewidomą czy niedowidzącą. Trasa ta sama, parametry te same, ustawienie bramek podobne, bo musi się mieścić w zasadach Światowej Federacji Narciarskiej i na tym to właśnie polega, żeby odmienności było jak najmniej. Igrzyska paraolimpijskie zaczynają się jutro, potrwają do 18 marca, a oto jak będą wyglądały starty paraolimpijczyków, za których mocno trzymamy kciuki, pytał nasz reporter Mariusz Krzemiński. To Trójka, za 13 minut będzie 8. Dzień dobry. Chciałbym bardzo gorąco pozdrowić swoją partnerkę, która jest podleśniczym w nadleśnictwie Skarżysko-Kamienna. W te wielkie mrozy, 23 stopnie tu było w naszych górach świętokrzyskich, do lasu, codziennie do pracy. Faith No More o poranku. Za 9 minut będzie 8. Zapraszamy Państwa na wycieczkę. Muzyczny rozkład jazdy w krainę muzyki. Chociaż od razu uprzedzam, to raczej będzie spacer. Wycieczka może dopiero pod koniec, bo jest, wreszcie jest nowa piosenka pani, której chyba przedstawiać nie trzeba, jej charakterystyczny głos, a wspominaliśmy ją wczoraj, pamiętasz? Daje się poznać wiele kilometrów od głośnika. Shade nagrała specjalnie dla disneyowskiej produkcji Pułapka Czasu nowy utwór. Tytuł to Flower of the Universe i to jest pierwsza piosenka, którą Shade uchwyciła swoim głosem od 7 lat. Oprawą muzyczną filmu zajął się Ramin Djawadi, znany m.in. ze swojej produkcji do serialu Gra o Tron. Shade, jaką najbardziej kochamy. Ja dodam, że film Pułapka Czasu to adaptacja powieści Fałdka Czasu. Jej bohaterką jest 13-letnia Meg i 5-letni brat Charles oraz kolega z klasy Kelvin. Wspólnie wyruszają w podróż w czasie i przestrzeni w poszukiwaniu ojca rodzeństwa, naukowca, który zniknął, eksperymentując z takimi podróżami właśnie. Na polskich ekranach film pojawi się dopiero 13 kwietnia, ale apetyty już rosną. Przed Polską będzie można go obejrzeć we wszystkich pozostałych 63 krajach, w których zaplanowano pokazy tego filmu. A my, słuchając jeszcze Shade, powiemy, że New Musical Express, legendarny brytyjski muzyczny tygodnik, przestanie ukazywać się drukiem. Numer, który jest obecnie na rynku, jest ostatnim w jego 66-letniej historii. Pierwszy numer gazety New Musical Express ukazał się w 1952 roku, kosztował 6 pensów. Tytuł szybko stał się liderem na rynku muzycznym i najbardziej wpływowym pismem muzycznym. Był pierwszym, który publikował cotygodniową listę przebojów. W szczytowym okresie Beatlemanii w latach 60. co tydzień sprzedawano ponad 300 tysięcy egzemplarzy New Musical Express. Na przełomie wieków zmieniono format z gazety na magazyn, a zaangażowane, rzadko obiektywne dziennikarstwo zastąpiono tabloidowymi. Spadająca do 15 tysięcy egzemplarzy sprzedaż doprowadziła do kolejnych zmian i od 2015 roku New Musical Express ukazywał się bezpłatnie. A dlaczego oni zagrali teraz, w tym miejscu właśnie? A dlatego, że zbliża się także Record Store Day, czyli Dzień Sklepu Płytowego, 21 kwietnia. Poznaliśmy już znaczną część tytułów, które przynajmniej w teorii tylko tego dnia będzie można nabyć w limitowanych, fizycznych formatach. No i m.in. niespodziankę szykuje The Cure. Aż dwa takie wydawnictwa na ten specjalny dzień. Pierwsze to powtórnie wydanie albumu z remiksami, czyli Mixed Up, który oryginalnie ukazał się w roku 1990. Na tym albumie, który został przyjęty różnie przez fanów i krytyków, znajduje się m.in. zmiksowana wersja tego utworu. Pictures of You, The Cure, przez chwilę. Ale The Cure nie poprzestało na jednej niespodziance. Druga to zupełnie nowe wydawnictwo o takim samym charakterze, zatytułowane Torn Down Mixed Up Extra, i to będzie 16 nowych remiksów przygotowanych przez samego Roberta Smitha, który, przypomnijmy, też zajęty jest ostatnio układaniem zestawu artystów na festiwal Meltdown. No, inne niespodzianki to oczywiście Led Zeppelin i oczywiście David Bowie, i o tym będzie jeszcze okazja powiedzieć nieco więcej. A do wydania nowej płyty szykuje się też Rod Stewart. Nie pierwszyzna to dla brytyjskiego szansonisty. Będzie to 30 album w jego karierze, ukaże się w maju lub w czerwcu. Z większą dokładnością jesteśmy w stanie określić jego tytuł. Brzmi on Blood Red Roses. Znajdzie się na nim 11 nowych piosenek 73-letniego Roda. Poprzednia płyta ukazała się 3 lata temu, a to jeszcze z dawnej, dawnej płyty. Just like the music sends.